السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد يقنعني الله سبحانه وتعالى نقول سليم تلميذ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jana tulishiria katika kubainisha na kutaja al-asl al-awwal, msingi wa kwanza katika misingi ambayo yatakikana tuifahamu ule muda na wakati ambao tunasimamia masuala ya kusikiliza urudumi kukaa wewe ambaye unapatwa na kigegezi cha nafsi, ukajihisi uzito usikiliza uduni, ukatafashika kama wamesema watu wa Arusha, au ukajihisi vibaya. Elewa kwamba kuna misingi mitatu muhimu yatakikana ikite katika akili yako. Siku ya kwanza ni ule tuliobainisha jana, ya kwamba al-ma'sum al-wahid, aliyekingwa na makosa pekee ambaye hakosei ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye pekee ndiye ambaye hayafanyiwi raddi maneno yake wala haulizwi ala jihati al-i'tirar kwa lolote alilolisema. Akatokea mtu akamuuliza, kwa nini umefanya haya? Tukasema jana kwamba utii huyu alayhi salatu wassalam, toa hiyo huwa fil manshati wal makrahi fima ahbabta wa fima karihta. Utii Mtume sallallahu alayhi wasallam anatiiwa katika yale unayoyapenda na katika yale ambayo huyapendi. Na juu ya hili wakachukua bai'a masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bai'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa ta'a. Akasema fi atharatin alaina, na katika waliyosema fil manshati wal madah. Msingi wa kwanza ulikuwa ni huo, na tukapokea al-adilla kutoka katika kitabu, na ziko adila katika sunna, lakini tukizishika kuzisoma zitachukua nafasi ya muhadhara mzima wa leo, hivyo tutazifumbia macho. Msingi wa pili, al-aslu thani, mada yetu inaanza hapa, mada yetu leo inaanza hapa. Al-aslu thani, msingi wa pili ambao utakusaidia sisi ambao tunahisi vibaya usikiliza udhuru, wanasema annahu laysa ma'na anna fulana min an-nas alimun fadilun jalilun mujtahidun mutlaq ay yuqbala kullu akwalihi. Hatunaye sisi Waislamu, utakuwa mlielewa vizuri hivi, hatunaye sisi Waislamu miongoni mwa watu tuliokuwa nao awe ni alimun jalil, mwanazuoni mtukufu, alimun مجتهد مطلق منظوري أليفكية درجة الاجتهاد أقاني المجتهد المطلق حتنايسس كتكهارة ambaye hukubaliwa maneno yake yote. Hatunaye sisi Waislamu mashehe wakubwa, mamufti, makadhi, akina nani na akina nani, mustasharun na wengineo, hatunaye, hajapatikana bado na wala hatokuwepo, ambaye zitapokelewa kauli zake zote. Hatunaye, bali yule ambaye atakosea tutamhifadhia nafasi yake. Nani huyu? Huyu ni mheshimiwa mufti, tutamhifadhia ile nafasi yake. Huyu ni mufti wa Tanzania, huyo ni mufti wa jazira hii ya Zanzibar, huyo ni kaimu mufti, huyu tutamhifadhia ile nafasi yake, lakini hatutomfuata katika makosa yake. Na hawa wanakosea, na ndio maana ya kusema kwamba hatunaye ambaye huchukuliwa maneno yake yote katika hawa wanawazoni wetu na mashaka wetu, hazina zetu za dini ulizungua nazo, hatunaye. Wewe ukielewa hii wewe wala hutopata tabu. Nani shekha? Halaiba ni mtu, mtume sio mtume. Sawa, ukosea baki jambo la kawaida, lipo hilo. Ukielewa hii wala hutopata gagaziko wala hutopata kigegezi katika nafsi au kule kujihisi vibaya kwa kuelewa kwako. Hatunaye ambaye huchukuliwa kauli zake zote katika hizi hazina za dini tulizokuwa nazo, kwa maana wanakosea hawa. Na ndio maana wakasema wanazuoni wa nyuma, ogopeni kuteleza kwa mwanazuoni, ogopeni kule kuteleza kwa mwanazuoni. Kuteleza kwake ni fitna ya kila aliyefitiniwa. Wakasema idha zalla al-alimu zalla bi zallatihi al-alamu, idha zalla al-alimu zalla bi zallatihi al-alamu. Akiteleza mwanazuoni, basi huteleza kwa mtelezo wake ulimwengu. Kwa kuna alim na alam. Akiteleza mwanazuoni al-alim zalla bi zallatihi al-alam, huteleza kwa mtelezo wake huo ulimwengu. Na sisi tumeshawaona wanazuoni wakikosoana, huyu anamkosoa huyu, yule anamkosoa yule, tena katika wanawazuoni wakubwa ambao wengi wetu nantani ilaihim, tunajinasibu nao. Sijui huku Zanzibar, lakini kule kwetu bara Waislamu hujinasibu na madhehebu ya Shafi'i. Huko majinasibu na madhehebu ya Jabi bin Zaid Ash-Shafi'i. Kwetu tumefanana katika Ushafi'i. Al-Imamu Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala, ambaye Muhammad ibn Idris amewaradi wengi. Sasa sisi tunajinasibu na Ushafi, twalikataje ili jambo la urudi? Wakati kwenye madhhab yetu tunao, bali imamu al-madhhab al-imamu al-Shafi'i amewaradi watu, sisi mashafi, si mashafi sisi. Imam Shafi amewaradi watu, tena katika aliowaradi ni mashekhe zake waliomsomesha. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amemradi al-Imam Abu Hanifa. Mweleo kwamba mwaka aliozaliwa al-Imam Shafi'i ndio mwaka aliofariki al-Imam Abu Hanifa. Shafi'i alizaliwa ukanda wa Gaza mwaka 150 na ndio mwaka aliofariki al-Imam Abu Hanifa. Sasa mpaka akue awe shekhe alim aje amradi Imam Abu Hanifa miaka mingapi imepita? Mingi. Kwa maana nyingine, yafaa kumradi mayit, yaani pia kweli tuchukue mtu ameshakufa bado tuang'ang'ana naye. Al-Imam Shafi'i anamradi al-Imam Abu Hanifa ambaye hajamuona, lakini kaona khati yake, kwa maana kaona vitabu vyake, kavipata vitabu vya wanafunzi wake. Soma kwenye kitabu cha Tarikhu Baghdad, ametaja al-Imam al-Khatib al-Baghdadi kwa sanadi yake kutoka kwa Muhammad bin Abdullah ibn Abd al-Hakam, anasema qala li Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, alinambia mimi Muhammad ابن إدريس الشافعي نظرت في كتب لأصحاب أبي حنيفة فإذا فيها 130 ورقة منها 80 ورقة خلاف الكتاب والسنة. نمتزامة كتابه vya wanafunzi wa Abu Hanifa. Katika hivyo vitabu kuna kitabu chenye karatasi 130. Katika 130 waraka, kurasa 130 katika hizo kuna kurasa 80 zote zimekwenda kinyume na kitabu na sunna. Kwa maana anakosoa nyaraka hizi 80 hizi batili, ndiyo maana yake kusema kwake haya. Anayasema haya kuwa nasihi umma kwamba tahadharini katika vitabu vya Hanafia kuna kadha wa kadha wa kadha. Na ametaja al-Imam al-Khatib kwa sanadi yake kutoka kwa mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, anasema sami'tu Shafi'iyya yaqul, nilimsikia al-Imam al-Shafi'i akisema Abu Hanifa yadau awal al-mas'alati khata thumma yaqisu al-kitaba kullahu alayha ila shaqqi raddi wa Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa anaanza kuliandika suala la kwanza, msingi wake wa uandishi pale anapoanza kuandika nukta za uandishi wa yale anayotaka kuandika, msingi ule peke yake una makosa, kisha kinachofuata juu ya msingi wake ule yote yanakuwa na makosa. Imam Shafi anasema haya dhidi ya Abu Hanifa ambaye hajamuona, yamenukuliwa na mwanafunzi wake Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Ukisoma kwenye kitabu Tarikh Baghdad utakuta na riwaya nyingine, maneno mengine ya Imam Shafi'i dhidi ya Imam Abu Hanifa. Sasa amekwenda wapi al-Imam Shafi'i? Kaenda kwa nani? Kaenda kwenye kaburi la al-Imam Abu Hanifa. Kama Imam Abu Hanifa tabuchwa kwa hiki, kuna kadha wa kadha wa kadha. Alafu yeye Abu Hanifa ndiye aje aseme makosa yake au akiri? Kwa maana halikuwepo sharti hilo la kutanguliza nasaha kabla ya tahdhiri juu ya makosa yaliyokuwepo. Hakukuwepo na sharti hilo, sio sharti. Bal kadhalika al-Imam Shafi'i amemradi mwanafunzi wa al-Imam Abu Hanifa katika wanafunzi wake mashuhuri Abu Yusuf Ya'qub الشيباني نم نافر وإمام شافعي محمد بن الحسن الشيباني ويلويك هل كنا من نافر نيي بل بيا أم مرد الإمام مالك إني نفهم كما الإمام الشافعي أليبوتوك مكة أكاد مدينة قصم علم والإمام مالك. Na alikuwa al-Imam Shafi'i amehifadhi kitabu cha al-Imam Malik kwenye kifua chake, Muwatta Malik. Ile Muwatta Imam Shafi'i amehifadhi, na alimuomba al-Imam Malik kwenye darsa awe yeye ndiye msomaji anayemsomea. Someni kwenye Siyar A'lam an-Nubala kwenye tarjama ya huyu imam, Imam Malik au Imam Shafi'i, sumuki moja kwa sahara utayakuta hayo maelezo. Sasa Shafi'i alikuwa akiraji masaili ya al-Imam Malik rahimahullah, na alipotoka Iraq kuja Misri, ambayo ndiyo sehemu aliyoanzisha au aliyoasisi madhhabu yake mpya, al-madhhab al-jadid. Tasoma maelezo kwamba hii ni kauli ya Imam Shafi'i al-qadim, hii ni kauli yake al-jadid. Ilikuwa ni Misri, na Misri kipindi hicho anakwenda al-Imam Shafi'i, Misri ilikuwa ni malikia, na wako wafuasi wa madhehebu hii ya Imam Malik kina Ashhab bin Abdul Aziz. Sasa Imam Shafi'i alipofika Misri, wakawa wana hawamjali watu wa Misri. Kwa nini? Madhehebu yao ni ya Malik, na Imam Shafi'i anazungumza maneno juu ya baadhi ya mambo katika madhehebu Malik. Kwa hiyo wanasema hawakumpokea mapokezi yanayoendana na yeye. Imam alikuja, al-Imam kaingia nyumbani kwake, alipoona ile hali akafunga mlango wake. Baadhi ya wanafunzi wake wakamrai wakadha, toka tusomeshe kadha. Akawa anatoka anasomesha, lakini hakuwa anaacha kuzungumza mikhalafa iliyopo katika madhehebu ya Imam Malik. Kwa kuna upinzani fulani hivi, mpaka huyo Ashhab bin Abdul Aziz al-Maliki akawa anaomba dua Imam Shafi'i afe. Kwa nini? Imam Shafi'i anaradi madhehebu ya Malik. Ashhab bin Abdul Aziz akisali katika sijda anasema, Allahumma amiti Shafi'iyya hatta la yadhhab ilmu Malik. Ewe Allah, mfishe Shafi'i ili sije kaondoka ilmu ya Imam Malik. Naniangalia alikuwa kiradi kiasi gani, kwa namna kwamba wanafunzi wanamwombea mabaya kufa, anaombewa kufa hadha al-Imam. Alikuwa kiradi. Ukisoma kwenye Qur'an, tafsiri ya suratu al-Anbiya كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تفسير الإمام ابن كثير الشافعي في آية أكلت بيت الإمام الشافعي أمسما كما سيقول وفي هذا المعنى يقول الشافعي نكت معنى هي أنا سمع الإمام الشافعي آية نسمى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قبل كل نفس ذائقة الموت. نفمعنا من نهاية أنا سمع الإمام الشافعي تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. تيليوا كنا نامي هاو لتماني إمام الشافعي تمنى رجال أن أموت وقوات ومتماني مني نفي وإن أمت نأكتكي من الشافع لنكفى فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. بس هي نجيها ستفكيك من الشافع بقيام صورت لتو من الشافع هو كرد مذيبنا وفي مصر kasa shafi ya buradi sema mwetu wale tuko kwa wote ni mema mwetu lakini anaradi kwa swala la kusema kwamba mambo hayakuwepo huko nyuma au huko zamani. Zamani gani? Zamani ya mbali, zamani ya karibu? Kama ni zamani ya mbali ni hii hapa, lakini alimamu Shafi'i rahimahullah, na hii ndio zamani ya wahi na wamiraji. Kwa msingi wa pili tuelewe kwamba hatunaye yeyote awe ni alimun jalilun fadilun mujtahidun mutlaq ambaye hukubaliwa kauli zake zote, hatunaye huyo. Kwa hiyo kinielewa hilo bila shaka litakupa msaada mkubwa kabisa katika kutaamaliana na kusikiliza au kutaamaliana na ujuzi. ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. أنا يعنيك قوين وذهاب يا الإمام مالك شيخ والإمام الشافعي. ما منا من أحد حتنا ييوتي إلا راد ومردود عليه إلا أتردي وزاك يا ترديوا أتردينا يا ترديوا kila tuliye naye yupo hivi, atakuwa ni radun wa mardudun alayhi, atarajiwe na atarajiwa na yeye kadhalika. Illa sahiba hadha alqabr, isipokuwa mwenye kaburi hili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapingana nayo vipi maneno haya ya Imam Malik? Ndio Sheikh wa Imam Shafi'i, Shafi'i ambaye hufuata wewe madhehebu yake, Shafi ambaye amemradi Imam Abu Hanifa, amemradi Abu Yusuf Yaqub, amemradi Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, amemradi Sheikh Waqi Malik ibn Anas al-Asbahi rahmatullahi ala al-jami'. Naradi zao ni katika masail ya kiilmu, masala ya kidini, waikatavi radi, waisofishaji radi, wajihisi vipi vibaya kwamba huyu katoa hutuba, hutuba yake ikajibiwa kwenye hutuba nyingine. Kwa kama kisa amepana kwenye hutuba ya Ijumaa, na sisi tuheshimu Ijumaa, akazungumza waliozungumza katika ujumbe, watu wanyamaze kimya, isisawazishwe ile batil ambayo ameitamka na ameisema. Kwa kuogopea nini? Mbona hawakuyaacha haya maimamu hawa wakubwa ambao sisi namtami ilaihim wanantasib? Lambada hilo huo ni msingi wa pili. Sikutaka niingie sana kwa sababu ya kuchelewa wakati. Msingi wa mwisho na watatu, katika misingi ambayo tukiwa nayo katika kutaamaliana na rududi katusaidia. أنه ليس كل كلام موجود في الكتب يكون حقا. kwamba si kila maneno yaliyopo kwenye vitabu tulivyokuwa navyo na tusivyokuwa navyo si kweli, kwamba maneno yote yaliyomo vitabuni yote ni haki tupu, kisa kitabu kinaitwa kitabu cha dini. Lazima uelewe hivi. Si kweli kwamba maneno yote yaliyomo ndani ya vitabu vyetu vya dini ukitoa Qur'an wasihah, kwamba yote yaliyomo humo ndani yake ni maneno ya haki, si kweli. Kwa hiyo ikitokea kuna mtu anakiradi kitabu, ulielewe hili pia kadhalika. Tutatoa mifano ya baadhi ya maneno yaliyopo katika baadhi ya vitabu, alafu je, tuseme haya pia yanyamaziwe, haya yasisemwe, haya yasibainishwe uovu wake kwa umma? Ukisema naam, basi dini imekufa. Yamepatikana maneno batil katika vingi vya vitabu, bal huwa min afdalil batil, bal katika batili mbaya kabisa. Batili hizo wameziandika kwa mikono yao watu katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mfano, katika baadhi ya kutubu sufia wameandika inna Allaha dhalama Iblis, Allah amemdhulumu Iblis. Walam yada'ahu yaqulu bihujjatih, wala hakumpa fursa ajitetee. وأن إبليس هو الذي وحد الله, نقام إبليس يلي أليم وكشى الله موحد, والملائكة أشرفه, نملائكة ومفن الشرك, لأن إبليس رفض أن يسجد إلا لله. وسبب إبليس amekataa, hawezi kumsujudia yeyote ila atamsujudia Allah. Fi alwaqti alladhi yasjudu fihi almalaika libashar, katika wakati ambao malaika wanamsujudia mtu. Kwa hiyo wakasema Iblis alikuwa muhiq, ndiyo mwenye haki. Kwa nini? Sujudu li ghairi llahi kufr, kumsujudia asiyekuwa Allah ni ukafiri. Si watatu wanasema hivi, si kweli kwamba maneno yote yaliyoandikwa katika vitabu ni haki tu, bali kwenye vitabu kuna batili pia. Ukielewa hili, hutopata tabu kumwona mtu anakiradi kitabu au anatoa mstari katika kitabu anaweka bayani kwa watu, na anabainisha madhaifu yake na mabaya yake. Kuna bwana mmoja anaitwa, wenyewe wanamuita Al-Arif Billah, Abdul Ghani An-Nablusi. Abdul Ghani An-Nablusi ni mtu katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanapomsifu na kumzaki wanamuita Abdul Ghani An-Nablusi Al-Arif Billah, mjuzi anayemjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na kitabu inaitwa Kashful Astari fil maqtu'i lahum bil janna wal maqtu'i lahum bin nar, kufichua siri. Kashful Astari, kuna siri watu hawazijui, yeye akaja kazifichua. Kashful astari fil maqtu'i lahum bil janna, katika kuwabaini waliokatiwa kauli, yaani kuna kauli ya kukata kwamba hawa ni wa peponi, na wale waliokatiwa kauli kwamba hawa ni wa motoni. Miongoni mwa waliokatiwa kauli kwamba ni wa peponi ni Firaun na Nablus. Ni kitabu Kashful Asjar. Miongoni mwa wa peponi ni Firaun. Huyu ni katika ghulatul murji'a. So yote kimuuliza hata msodogo Firaun, kwamba Firaun ka yanasema alitamka la ilaha illallah. Si mafahamu murji'a ni kina nani? Humu alladhina akharu al-amala an musamma al-iman. Murji'a kwa imani kwa wao nini? An-nutq. Umetamka kalima la ilaha illallah, anta mu'min. Umechukua msahafu umeweka chini ya nyayo umeukanyaga, umetamka la ilaha illallah, ewe ni mu'min. Na imani yako ni sawa na imani ya Jibril na Mikail na Abu Bakar Siddiq. Umetamka la ilaha illallah, naam. Hata ukamtusi Allah matusi uyatakayo, anta muslim. Sababu umetamka la ilaha illallah. Na Firaun ni muslim, ametamka la ilaha illallah. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin. Katamka mimi ni katika waislamu, nimeamini ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila mola yule ambaye wamemwamini wana waisraeli, na mimi nami ni miongoni mwa waislamu. Katamka la ilaha. Kwa katika al-maqtu'i lahum biljanna Firaun. Haya yameandikwa kwenye kitabu Kashful Asdar. Siku tatu unasema si kweli kwamba maneno yote yaliyoandikwa litabuni na kanasibiwa na dini, basi maneno hayo ni haki. Si kweli, bali ndani hivyo vitabu kuna batil, bali kuna abtalul batil. Na mfano wa haya leo hii wako watu wanaokumbatiwa huku na hawa hawa ambao wanapinga rududi, kuonekana kwamba wakiwakumbatia, wakialikwa katika minasaba yao ya hafla huhudhuria. Shi'atna Ashariya, Shi'atna Ashariya na wao katika vitabu vyao vya Kiswahili na vya Kiarabu wanathibitisha kwamba Abu Talib ni mu'min. Abu Talib mu'min, bali sio mu'min, ni jabalul iman, ni jabali la iman, ilhali waislamu wote ahlu sunna wote wanaitakidi kwamba Abu Talib mata kafira, amekufa kafiri. Hiyo kisa ni kitabu kimenasibishwa na dini ya Kiislamu, labda kuna aya baadhi ya wakati na kuna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna nembo ya al-Kaaba au Masjid al-Haram au kuna nembo ya al-Masjid an-Nabawi, au kisa kimeanzwa kwa bismillahi. Iwe kwamba yaliyomo yote humu ndani ni ya haki, haliwezekani hilo. Kuthibitisha kwamba Abu Talib kafa Muislamu ni kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo si kweli kwamba kila ambalo lipo ndani ya vitabu ni haki. Sisi tunayo hadithi, sisi ahlu sunnah wal jamaa tuna vitabu vya hadith mu'tamada baada ya kitabu cha Allah sahih al-Bukhari, kisha baada sahih al-Bukhari sahih Muslim. Kwenye sahih mbili hizi ya Bukhari na ya Muslim tunayo riwaya kutoka kwa al-Musayyib katika matabi'in, Ibn al-Hazm, Musayyib ابن الحزم انا تنبيه ايه كتب بخاري ومسلم انا تنبيه علي قجليوا Abu Talib na umauti. Lama hadarat Aba Talib nil wafatu. Alipojiliwa Abu Talib na kifo, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimjia ami yake huyu. Jaahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume alimjia Abu Talib. فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي ربيعة. البكوجة رسول البكوجة رسول أبو طالب عليه الصلاة والسلام أكفت ملياك وأخم ونوويني مكافر ومك أبني أبو جهل عمرو بن هشام لعبد الله ابن أبي ربيعة أنا كتروه. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, ya am, qul la ilaha illa Allah. Ewe ammi, sema la ilaha illa Allah. Kalimatun uhajju laka biha inda Allah. Kalimatun ay huwa kalimatun uhajju laka biha inda Allah. Ni neno hilo ambalo lau kama utalisema nitakusimamishia hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sema hili neno, ukifanalo nitakusimamishia hujja mbele ya Allah siku ya Kiyama. Akawatazama wale wenzake Abu Jahl na Abdullah ibn Abi Rabia, wakamwambia, atarghabu an millati Abd al-Muttalib, wataka kuachana na kuichukia mila ya wazee? Yaani wataka kufa na mila isiyokuwa hii wazee? Usikilize haya Muhammad. Anarudia tena, ya am, qul la ilaha illa Allah kalimatun uhajju laka biha inda Allah. Wale wanaambia ile atarudi. Wakirudia na Mtume anarudia, ya ammi qul la ilaha, akana kataruhu akasema, huwa ala millati abd al-Muttalib. Nasema baada ya ilmu hakusema huwa yeye alisema ana ala millati abd al-Muttalib. Mpokezi wa hadithi akajisikia vibaya kutamka ile maneno ya kufuru, akalijimiza jambo kwa mwenyewe. Yeye alisema yeye atakufa kwa mila ya Abd al-Muttalib. Fakana akhiru kalamihi huwa ala millati Abd al-Muttalib. Kafa kafir. Dalili kwamba kafa kafir zimekuja katika baadhi ya riwaya hadithi al-Abbas bin Abd al-Muttalib, kwamba alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja, hal nafa'ata ammaka faqad kana yudafi'u anka, je, utamnufaisha ami yako, utamnufaishaje ami yako Abu Talib? Alikuwa Abu Talib akikutetea. Yani mpaka umuulize utamnufaishaje huyu? Mpaka aulize hivi al-Abbas. Kwa maana imestakiri katika mioyo yao pia Abu Talib hakufa Muslim. Vipi utamnufaisha ami yako ambaye alikuwa akikutetea? Hii nasoma kwenye Khulasa Nurul Yaqin na katika kitabu cha Sira, mmeona difaa aliyokuwa akifanya Abu Talib kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kija makafu anatoka yeye mbele. Mwacheni, mwacheni mtoto wa ndugu yangu. Akija kadha anatoka yeye mbele. Wakawa wanashindwa kumfanya chochote kwa ngao ya Abu Talib. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadi min khairi adyani albariyati dina lawla almalamatu aw hadari masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina. Haya maneno yake ametaja Ibnu Hisham. Kipande cha mwisho kinaashiria nini? Utetezi wake kwa Bwana Mtume Muhammad. Wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim, hawatakuwa na uwezo wowote wa kufika kwako, kukudhuru wewe kwa mjumuiko wao, muda wa kuwa niko hai, hata uwasala fi turabi dafina, mpaka niwekewe mto usada, hata uwasala fi turabi dafina, niwekewe usada katika mchanga, nikiwa ni madfun. Dafin kwa maana ya madfun, fa'il maf'ul. Lakini kwa hai hawatokufikia kwa madhara. Hii kuonesha himaya ya Abu Talib kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah na Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bi-rajul al-fajir. Kadha wakati Allah yunsuru dini hii hata kupitia watu waovu. Hii dini Allah anainusuru hata kupitia watu waovu. Alikuwa akimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anamuuliza Ali Abbas, kumuuliza Rasuli alaihi salatu wassalam, utamnufaishaje ami yako ambaye alikuwa akikutetea? Mtume akamwambia, naam, nimelifanya hilo, nitamtoa kutoka katika moto mkali mpaka kuja katika moto wenye nafuu, ila bahbah minan nar. Walaulaya lakana fi darki alasfali minan nar, na kama si mimi basi angalikuwa katika moto wa chini, katika moto wa jahannam. Na yeye huyu ndiye aliyokusudiwa na ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, inna ahwana ahli an-nar adhaba, hakika mwenye adhabu nafuu katika watu wa motoni, watu wa motoni wale ambao moto ni mahala pao pa milele. Ndivyo ninavyokusudia hadithi, wale watu wa motoni ambao ule moto ni mahala pao pa milele, bali mbali na wale ambao wataadhibiwa katika Waislamu waliokufa na la ilaha illa Allah, waliokuwa na maasi yao, ambao wataadhibiwa kwa kadiri ya madhambi yao na maasi yao, kisha watatolewa kama zilivyokuja al-adilla zikiathibitisha hayo. Sasa wale watu wa motoni ambao hum ahaduha, mwenye adhabu nafuu miongoni mwao, rajulun tudau tahta qadamihi jamratan, ni yule bwana mmoja ambaye chini ya nyayo zake atawekewa jamratan, makaa mawili ya moto. Yaghli minhuma dimaghu, atawekewa makaa mawili ya moto kiasi kwamba ubongo wake utakuwa unatokota kama ambavyo hutokota maji katika chungu. Huyu ndiye aliyekusudiwa ni Abu Talib. Kwa Waislamu wote, kwa mujibu wa hizi hadithi, wanaitakidi kwamba Abu Talib mata kafira, amekufa kafiri. Sasa utakumbana na baadhi ya vitabu vimeandika kwamba Abu Talib ni jabal la imani. Msingi wetu watatu katika kutaamaliana na rududi, sisi tuelewe kwamba si kila kilichoandikwa katika vitabu ni haki. Kwa hiyo kama ni batil, tufanyeje? Tuna njia ya kubainisha batil. Kwa hiyo tutabainisha batil iliyoko katika vitabu kwa mujibu wa yale tunayoyatakidi katika Uislamu wetu sahihi. Kadhalika tutabainisha yale yote yanayosemwa na watu kama alivyofanya Alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala na wengineo katika wanazuoni waliosimamia jambo hili. Tumemaliza misingi mingapi? Mitatu mikuu. Hitimisho.